nga kwite bolingo na sana ngo mavi na yezo ba yambela nga mavi mavi e mavi na yezo ba imsanga iso kina besa nsoto na lili nga lili pasi ya bomwana mama na kuku bolingo na yu ipisi nga trouble tumbela nga lolemo na yo kamunele nalia yango tango na komela ngo molangwa ya makila na yo nimelanga mavi mavi e mavi.